خدا را ای نصیحت گو، خدا را ای نصیحت گو، حدیث از ساقه رو میگو، چه نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد، چه نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد. که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیره. دیگر نمی‌داند.